وتہِ ہند آداب، وتہِ پٔکِو درمیان رفتارِ سان، نمہٕ پٔکِو تِتھ پٲٹھۍ وۄٹہٕ تُلان زِ لُکن میلہِ اسنُک موقعہٕ، تہٕ نمہٕ پٔکِو تیوٗتاہ وارٕ وارٕ زِ لُکھ سمجھن پکن وول چھُ بٮ۪مار تہٕ پتہٕ لاگن خبر پرژھٕنۍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ زیٖٹھۍ زیٖٹھۍ قدم ترٛاوان تہٕ قدم ٲسۍ نہٕ کھکھرِ پکناوان۔ نظر بۄن کُن تھٲوِتھ پٔکِو ادبہٕ تہٕ وقارٕ سان، وتہِ پکان پکان مہ وٕچھِو اورٕ یورٕ پرٛٮ۪تھ چیٖزس کُن، یہِ چھُ تہذیٖبس خلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ پکنہٕ وِزِ پنُن جسمِ مبارک برونٛہہ کُن نُمرٲوِتھ پکان، زن تہٕ ٲسۍ تھزرٕ پٮ۪ٹھٕ سنجرس کُن وسان۔ تِم ٲسۍ وقارٕ سان ہنا تیز پکان تہٕ جسمِ مبارک ٲسۍ ؤٹِتھ تہٕ چٲرِتھ تھاوان تہٕ پکنہٕ وِزِ ٲسۍ نہٕ دٔچھُن کھووُر وٕچھان۔ وتہِ پٔکِو نرمی سان، تھکجار سان مہ پٔکِو، نہ ہیٚکِو تُہۍ پننہِ ٹھوٗنکرٕ سۭتۍ زٔمیٖن پھاٹوِتھ تہٕ نہ ہیٚکِو بالن ہٕنٛدِس تھزرس تام وٲتِتھ، تیٚلہِ کیاہ فٲیدٕ چھُ تہِ ہاوٕنۍ۔ ہمیشہٕ پٔکِو خۄربانہٕ لٲگِتھ، ننہٕ وورُے مہ پٔکِو۔ خۄربان لٲگِتھ چھِ کھۄر کنڈیو، کنہِ پھلیو تہٕ باقٕے تکلیف دِنہٕ والیو چیٖزو نِش محفوظ روزان تہٕ موزی جانورو نِش تہِ چھِ بچان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، اکثر روٗزِو خۄربانہٕ لٲگِتھ، خۄربان لاگن وول تہِ چھُ اکہِ قٕسمُک سوار آسان۔ وتہِ پکنہٕ وِزِ تھٲیِو تہذیٖبُک تہٕ وقارُک تہِ خیال، یا پٔکِو دۄشوے خۄربانہٕ لٲگِتھ، نتہٕ پٔکِو دۄشوے خۄربانہٕ کٔڑِتھ۔ اکھ خۄربان کٔڑِتھ تہٕ بیٛاکھ لٲگِتھ پکُن چھُنہٕ جان۔ اگر پٔزۍ کِنۍ کانٛہہ عُذُر آسہِ نہٕ، تیٚلہِ کٔرِو سختی سان امہِ بد تہذیٖبی نِش پرہیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد، اکھ خۄربان لٲگِتھ مہ پٔکِن کانٛہہ، یا پٔکِن دۄشوے خۄربانہٕ لٲگِتھ، نتہٕ پٔکِن دۄشوے خۄربانہٕ کٔڑِتھ۔ پکنہٕ وِزِ رٔٹِو پنٕنۍ پلو ؤٹِتھ، یہِ کرنہٕ سۭتۍ گژھن نہٕ پلو کُنہِ چیٖزس سۭتۍ بنٛد تہٕ نہ لارِ مٔکریار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ پنُن تہبند ہنا تھوٚد رٔٹِتھ پکان۔ پنُن بجر تہٕ غرور ہاونہٕ کہِ غرضہٕ مہ نیٖرِو پانس سۭتۍ پکن والٮ۪ن برونٛہہ، محبت سان پٔکِو کُنہِ کُنہِ وِزِ اکھ أکِس تھپھ کٔرِتھ تہِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ نہٕ پنٕنٮ۪ن سٲتھین سۭتۍ پکنہٕ وِزِ پنٕنۍ امتیٲزی شان ہاوان، اکثر ٲسۍ صحابن پتہٕ پتہٕ پکان تہٕ کُنہِ وِزِ ٲسۍ لولہٕ سان پنٕنِس سٲتھیس اتھس تھپھ کٔرِتھ تہِ پکان۔ وتہِ ہُنٛد حق ادا کرنُک تہِ کٔرِو اہتمام، وتہِ پٮ۪ٹھ بِہِتھ گژھِ نہٕ وتہِ پکن والٮ۪ن تھلہِ تھلہِ وٕچھنہِ روزُن، تہٕ اگر وتہِ پٮ۪ٹھ ٹھٔہرُن یا بِہُن پیٚیہِ، تیٚلہِ تھٲیِو وتہِ ہُنٛد حق ادا کرنہٕ خٲطرٕ شٮ۪ن کتھن ہُنٛد خیال۔ گۄڈنِچ کتھ، پنٕنۍ نظر تھٲیوُن بۄن۔ دوٚیِم، آزار واتناون وٲلۍ چیٖز تُلِوُکھ وتہِ پٮ۪ٹھ تھوٚد۔ ترٛیٚیِم، سلامہِ ہُنٛد جواب دِیِو۔ ژوٗرِم، نیکی ہُنٛد کٔرِو تلقیٖن تہٕ بُرٕ کتھو نِش کٔرِو ٹھاک۔ پٲنٛژِم، یِمن وتھ آسہِ رٲومٕژ تِمن ہٲیِو وتھ۔ شیٚیِم، تہٕ مُصیٖبت زدن کٔرِو مدد۔ وتہِ گژھِ ہمیشہٕ رٕتن لُکن سۭتۍ پکُن تہٕ خراب لُکن سۭتۍ پکنس کٔرِو پرہیز۔ زنہِ مرد مہ پٔکِن اِکوٹہٕ وتہِ، تہٕ زنہِ پزِ نہٕ وتہِ منٛز باغ پکُن۔ البتہ گژھن زنہِ وتہِ اکہِ طرفہٕ پکنہِ تہٕ مردن پزِ زنٮ۪ن نِش بٔچِتھ پکُن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو، گٲنز لد رَبہِ سۭتۍ لِتھوِتھ خنزیٖرس سۭتۍ ٹکر کھیوٚن یی برداشت کرنہٕ، البتہ یہِ کتھ یی نہٕ برداشت کرنہٕ زِ کٲنٛسہِ مردٕ سٕنٛدۍ شانہٕ کیاہ کھٮ۪ن کٲنٛسہِ غٲر زنہِ سۭتۍ ٹکر۔ شریٖف تہٕ شرمدار مستوٗرات ییٚلہِ کُنہِ ضروٗرت رٔنٛگۍ وتہِ پکن، تِمن پزِ برقہٕ یا ژادرِ سۭتۍ پنُن جسم، پۄشاک، بناو سِنگارٕکۍ چیٖز بیترِ ژوٗرِ تھاوٕنۍ تہٕ بٕتھِس پٮ۪ٹھ پردٕ تھٲوِتھ پکُن۔ کانٛہہ تیُتھ زیور لٲگِتھ مہ پٔکِو یتھ پکنہٕ وِزِ شرٛونۍ شرٛونۍ یا آواز گژھِ، نتہٕ گژھِ تِتھ پٲٹھۍ پکنہٕ یُن زِ یہِ آواز گژھِ نہٕ غٲر زان لُکن ہُنٛد زوٚن پانس کُن پھِرٕنۍ۔ مستوٗراتن پزِ نہٕ تیُتھ خۄشبوے دار چیٖز استعمال کرُن ییٚمیُک مُشک وتہِ پھٔہلہِ۔ یِژھن مستوٗراتن خٲطرٕ چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو سخت الفاظ فرمٲمٕتۍ۔ گرِ ییٚلہِ نیٖرِو، آسمانس کُن نظر ترٲوِتھ گژھِ یہِ دعا پرُن، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اعوذ بک من ان نزل او نزل و ان نزل او نزل او نزلم او یزلم علینا او نجعل او یجحل علینا۔ مسند احمد۔ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ ترٛوو مےٚ قدم نٮ۪بر تہٕ تٔسۍ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ بروسہٕ۔ خۄدایا، بہٕ چھُس چون پناہ منٛگان امہِ کتھِ نِشہِ زِ اسہِ گژھِ کانٛہہ بِلچُک یا کانٛہہ بیٛاکھ ڈالہِ اسہِ۔ پانہٕ ڈلو یا ڈالہِ بیاکھ کانٛہہ اَسہِ، کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ پانہٕ ظُلُم یا بیاکھ کانٛہہ کَرِ اَسہِ پٮ۪ٹھ زیادتی، أسۍ کَرو پانہٕ نادٲنی یا اَسہِ سۭتۍ کَرِ بیاکھ کانٛہہ جہالتُک برتاو۔ ییٚلہِ بازر ٲسِو نیران تیٚلہِ پٔرِو یہِ دُعا: بسم اللہ، اللہم انی اسألک خیر ہاذہ السوق و خیر ما فیہا و اعوذ بک من شرها و شر ما فیہا، اللہم انی اعوذ بک ان اصیب بها یمینا فجرۃ او صفقۃ خاسرہ۔ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ چھُس بازرس منٛز دٲخل سپدان۔ خۄدایا، بہٕ چھُسا ییٚمہِ بازرُک رٕژر تہٕ یہِ کینٛژھا اتھ منٛز چھُ تمیُک رٕژر منٛگان، تہٕ ییٚمہِ بازرٕ کہِ شرٕ نِش تہٕ یہِ کینٛژھا اتھ منٛز چھُ تمہِ کہِ شرٕ نِش پناہ منٛگان۔ خۄدایا، ژےٚ چھُسا پناہ منٛگان امہِ کتھِ نِش زِ بہٕ کیاہ کھٮ۪مہٕ ییٚتہِ کانٛہہ اپُز قسم یا کرٕ تیُتھ سودا یُس پھُٹہِ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چھِ بیان کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، یُس شخص بازرس منٛز اژان اژان یہِ دعا پَرِ، اللہ تعالیٰ کرِ تٔمۍ سٕنٛدِس حِسابس منٛز 10 لچھ نیکی درٕج، 10 لچھ خطا کرٮ۪س معاف تہٕ 10 لچھ درجہٕ کرٮ۪س بُلند۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شان قدیر۔ ترمذی۔ اللہ تعالیٰ ہس ورٲے چھُنہٕ کانٛہہ عبادتس لایق، سُہ چھُ کُنُے، تس چھُنہٕ کانٛہہ شریٖک، اقتدار چھُ تٔمۍ سُنٛدُے، سُے چھُ حمد و ثناہس تہٕ تعریٖفس حقدار، سُہ چھُ زندگی بخشان تہٕ سُے چھُ موت دِوان، سُہ چھُ زندٕ جاوید، تس خٲطرٕ چھُنہٕ موت، سورُے رٕژر چھُ تٔمۍ سٕنٛدسٕے دستہِ قۄدرتس منٛز تہٕ سُے چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزس پٮ۪ٹھ قۄدرت تھاوان۔